Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, hoewel het nog Prinsjesdag moet worden, komen de verkiezingen steeds dichterbij. Nieuwe partijen en kandidaten staan te trappelen. Maar er verdwijnen deze keer ook heel veel bekende en onbekendere gezichten. Een van de opvallende Kamerleden die we niet terug gaan zien na de verkiezingen is Nineve Gündoğan. Je hoort haar exitgesprek zometeen hier in de Nieuwsbv. En de stikstofplannen van de provincie zijn te duur, zegt minister Van der Wal. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorold Megens. De provincies hebben volgens demissionair minister Van der Wal veel te veel geld gevraagd voor het natuurvriendelijker maken van de landbouw. Voor een stikstoffonds is 24 miljard euro uitgetrokken. In juni werd al duidelijk dat de provincies ongeveer het dubbele bedrag hadden gevraagd. En inmiddels zijn de wensen opgelopen tot zo'n 58 miljard euro. Van der Wal zegt in de Telegraaf dat als het bedrag moet worden aangepast, het niet naar boven zal worden bijgesteld, eerder naar beneden. Wel wil ze haar stikstofplannen doorzetten. Ze is bang dat anders Brussel het overneemt. En in dat geval zal het er volgens haar wel anders aan toegaan. Tientallen Limburgse horecaondernemers die na de overstromingen van 2021 nog in de geldproblemen zitten, zijn benaderd door drugscriminelen. Volgens de Volkskrant kregen ze financiële steun aangeboden. Die criminelen hopen zo drugsgeld te kunnen witwassen, drugshandel er te kunnen onderbrengen of vergaderruimte te kunnen regelen, zegt de chef van de recherche in Limburg. Nou, dat gaat op diverse manieren. Je ziet dat gaat door gewoon aanlopen van mensen, door aan de deur te gaan. Het gaat soms via appjes, het gaat soms telefonisch. Wat we zien is dat als je dan nee zegt in een vroeg stadium, dat je daar vaak goed van afkomt. Maar als je eenmaal ja zegt, dan word je onderdeel van hun organisatie en zij dus ook van dat van jou. En dan kom je daar niet zo makkelijk meer uit. Hoeveel horecaondernemers in Limburg zijn gezwicht voor de criminelen is niet bekend. Wel hebben zich inmiddels enkele tientallen bij de politie gemeld met het verhaal dat ze zijn benaderd. Het is leerlingen van openbare scholen in Frankrijk vanaf komend schooljaar niet meer toegestaan om een abaya te dragen. Dat is een loszittend gewaad tot de grond met lange mouwen, een jurk. En dat heeft het Franse ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. Correspondent Eline Huisman in Frankrijk. Eline, zo'n abaya, dat is dus verboden op Franse scholen komend jaar. Waarom eigenlijk? Als een leerling de klas binnenkomt, zou niemand moeten kunnen zien of diegene religieus is of niet. En zo ja, welke religie diegene aanhangt. Dat zegt de minister van Onderwijs, Gabriel Attal. Hij ziet de abaya als een onbetwist religieus kledingstuk, waarmee een vrouw of meisje uitdrukt dat ze islamitisch is. Daar is overigens wel discussie over of dat echt een religieus kledingstuk is. Maar hij zegt, het is een aanval op de scheiding tussen kerk en staat, die ook op scholen in Frankrijk heel belangrijk is. En dus is het dragen ervan verboden. Ja. Wat goed is om te weten, sinds 2004 is het dragen van bijvoorbeeld hoofddoeken of keppeltjes of grote kruisen ook op Franse scholen al verboden. Ja, ja, het ligt in de lijn. Het gebeurde al eerder met andere zaken. Hoe wordt er nu vandaag op dit verbod gereageerd? De reacties zijn heel uiteenlopend. Binnen de regering krijgt hij onder andere steun van Bruno Le Maire, de minister van Economische Zaken. Die zegt, we moeten de politieke islam in Frankrijk een halt toeroepen, en dat is er onderdeel van. Vanuit het onderwijs zie je ook heel verschillende reacties. Aan de ene kant is er een vakbond die zegt, nou ja, eindelijk is er duidelijkheid. Eerder was de keuze aan ons of we leerlingen moesten weigeren die zo'n abaya droegen of niet. En nu hebben we duidelijke beslissingen achter ons. Maar er zijn ook vakbonden, met name in de bovenbouw, die zeggen, ja, dit is een van de minste problemen. Het gaat om enkele duizenden meisjes die dit dragen. Waarbij je in 95% van de gevallen met een gesprek oplost. Ja. Dus dat is vrij verschillend. Waar hebben we het eigenlijk over, zeggen ze. Nou, speelt die discussie in Frankrijk over islamitische kleding, al dan niet islamitische kleding, die speelt al langer. Waarom doen ze daar zo moeilijk over? Het raakt aan de manier waarop de scheiding tussen kerk en staat, die in Frankrijk heel belangrijk is, moet worden gehandhaafd op scholen. En wat je ziet is dat sinds de moord op geschiedenisdocent Samuel Paty, het was in 2020, toen hij een les gaf over de cartoons van de profeet Mohammed, en daarna is hij vermoord. Sinds die tijd zie je de discussie steeds intensiever worden. En wordt ook steeds vaker melding gemaakt vanuit scholen dat leerlingen abaya's dragen bijvoorbeeld. Waarbij de vraag is van ja, is dat nou een overtreding of niet? En kleding is een heel zichtbaar onderwerp in die scheiding tussen kerk en staat. Dus daardoor zie je het steeds opnieuw opblaaien. En om alle discussie verder uit te sluiten en te voorkomen, gewoon maar een verbod ingesteld, is het verhaal. Ja, de vorige minister die zei eigenlijk van, weet je, het belangrijkste is om te weten wat de intentie van een leerling is om zoiets te dragen. Is die religieus of is het misschien meer cultureel? Of is het misschien meer een modeverschijnsel, wat ook zou kunnen? Hij liet die keuze aan docenten en schoolhoofden. Hij zei, ga in gesprek met een leerling. De nieuwe minister die zegt, daar gaan we een einde aan maken. Het is niet meer aan de scholen, wij staan daarachter. We gaan over tot een algemeen verbod. Ja, nu hoeft er verder niet meer over gediscussieerd te worden. En is de overheidslijn is helder. Ik dank je wel, Elina Huisman in Frankrijk. Door een steenlawine in de Franse Alpen ligt het treinverkeer tussen Frankrijk en Italië de komende dagen stil. Ook een aantal wegen is geblokkeerd. Die lawine was in de Maurienne-vallei, vlakbij de grens met Italië. In Libië zijn mensen woedend de straat op gegaan omdat hun minister van Buitenlandse Zaken contact heeft gehad met Israël. Libië erkent Israël officieel niet en staat juist achter de Palestijnen in die kwestie. Premier van Libië heeft zijn minister nu geschorst. Een Belgische radiopresentator van de VRT, de publieke omroep, is opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik. Het is Sven Pichal. Volgens Belgische media had hij kinderporno op zijn computer staan. Pichal heeft direct ontslag genomen. Het NOS-journaal. Veel mensen weten niet of duurzaamheidsclaims van bedrijven onzin zijn of niet. Vooral jongeren trappen in onterechte claims, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt. De ACM noemt als voorbeeld bedrijven die zeggen dat ze duurzaam zijn, omdat ze per fiets bezorgen. Maar een klein gedeelte gebeurt maar op de fiets. Maar mensen prikken daar niet genoeg doorheen, zegt de ACM. We horen natuurlijk ook wel vaak van ja, maar consumenten die weten heus wel dat dit een marketingverhaal is en trappen er misschien niet in. Nou, we hebben daarom ook nog eens een keer extra onderzoek gedaan als ACM naar hoe duurzaamheidsclaims nou eigenlijk werken. Ja, en dan zie je aan de ene kant dat consumenten inderdaad zeggen van ja, ik geloof er eigenlijk helemaal niet meer in. Ja, dat is ook kwalijk, want je wilt als samenleving dat consumenten steeds meer duurzame keuzes maken en dat zaken ook duurzamer geproduceerd worden. Maar ja, als niemand meer het echte verhaal, het logische en het eerlijke verhaal van goede bedrijven die eerlijk zijn over duurzaamheid gelooft, ja, dan is er ook geen sprake meer van onderscheidend vermogen en van eerlijke concurrentie daarop. Dus dat is één probleem. En het andere probleem is dat consumenten dus inderdaad toch blijken gevoelig te zijn voor dit soort claims die vaag zijn of te algemeen en onvoldoende concreet onderbouwd zijn. En dan trappen we er toch in als consument. En daarom begint de ACM een campagne over die onjuiste claims over duurzaamheid. Japanners krijgen van hun regering het advies om zich gedijst te houden als ze in China zijn. Aanleiding is het lozen van radioactief afvalwater door Japan. In China is daar fel protest tegen ontstaan. Onder meer twee Japanse scholen in China zouden met stenen en eieren zijn bekogeld. Maar niet alleen Japanners in China worden lastiggevallen. Dat gebeurt ook in hun thuisland, zegt correspondent Anoma van der Veren. Bijvoorbeeld een restauranthouder die een viertal restaurants heeft. Nou, die heeft iets van 1000 belletjes gehad in een paar dagen tijd sinds de lozing. De gemeente van Fukushima heeft 200 verschillende belletjes gehad. Op sommige plekken, bij sommige bedrijven, kunnen ze niet eens normaal meer zaken doen. Omdat er zoveel belletjes komen, hebben ze gewoon de telefoon eruit getrokken. Japan begon donderdag met het lozen van afvalwater uit Fukushima. Het plan daarvoor werd vorige maand goedgekeurd door het Internationaal Atoomenergieagentschap. Bijna 9 over 12. De weersverwachting nog geregeld zon en een enkele bui vanmiddag. Maximaal 21 graden. Morgen dan is het wat vaker droog en aan de temperatuur verandert weinig. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Ik begin met goed nieuws over de A27, de weg tussen Breda en Gorkum. Het ging mis bij de brug bij Gorkum. Daar werd een slagboom aangereden, waardoor de weg in beide richtingen dicht was. Nu is de weg weer open. Nog wel een kwartier vertraging ongeveer in beide richtingen. Dan een uitstapje naar de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken gebeurde een ongeluk, waardoor één rijstrook dicht is. Weggebruikers zijn 40 minuten langer onderweg en staan in de file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda-Rotterdam. Daarom tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten langzamer rijden. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Weet jij nog dat we die 20k kwijtraakten door die spookfactuur? Ja. Nou, voortaan checken we dus eerst de IBAN en naam met SurePay. En het scheelt ook nog eens tijd dus. Ja, precies. Regel jij dit voortaan? Nieuwe klant? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Leren mediteren? Zen.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. In onze serie The Dutch Years vandaag aandacht voor een heel bijzonder internationale artiest die een tijd in Nederland doorbracht. Ik heb het over filmdiva Audrey Hepburn. Ze werd geboren in België, brak door in Amerika, had een Brits paspoort, maar ze ging naar school in Arnhem. Je hoort er na 12:30 alles over. En ook druktemaker Ellen Dekwits en nieuwe platen in de rubriek Vers Vinyl. Maar eerst gaan we naar OO Den Haag. Ja, de laatste keer dat ik keek hadden 29 Tweede Kamerleden aangekondigd niet te zullen terugkeren na de verkiezingen. Een van de opvallendste opstappers is Nilüfer Gündoğan van de eenmansfractie Groep Gündoğan. 2,5 jaar geleden kwam ze de Kamer in voor Volt. Maar na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, waarover de laatste juridische noten nog niet gekraakt zijn, ging ze als één pitter verder. Waarom ze nu stopt en wat ze achterlaat, dat ga ik haar zelf vragen, want ze is hier aangeschoven bij mij in de studio. Goedemiddag en welkom. Dank je wel. Ja, u wilde niet fouilleren. U wilde vooral dat ik u zou tutoyeren. Daar begon eigenlijk ons gesprek net over. Klopt, waarom ja. Eigenlijk? Ja, ik vind dat respect zit niet in de aanspreekvorm. En ja. Het creëert toch een bepaalde afstand. En dus voor mij hoeft het niet. Maar toen legde u uit dat het gebruik is echt gewoon. Ja, wat, en een gewenning misschien ook wel. Dus we gaan variëren. Het is ook om afstand natuurlijk te bewaren tussen de journalistiek en de politiek in zekere zin. Het is ook een professionele keuze. U doet het zelf ook in de Kamer. Klopt, ja. Klopt. Maar nogmaals, ik vind het in de Kamer, ja, dat is toch een eigen dynamiek, eigen omgeving. Mm-hmm. Vind ik het meer vanzelfsprekend dan... Dat maak je, ja, daar bedrijf je echt politiek en hier maak je media. En dat voelt voor dit genre of voor dit bedrijfstak voelt het een beetje afstandelijk. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Is er te veel afstand tussen de politicus en de luisteraar, bijvoorbeeld het publiek, de kiezer? Ja en nee. Dus aan de ene kant zijn we heel bereikbaar geworden. Gewoon iedereen kan je een mail sturen, iedereen kan je op Twitter gewoon of op waar dan ook op sociale media aanspreken. Maar dat is meer gewoon eigenlijk over de schutting gooien vaak. Is dat vaak iets te veel? Ja, zeker wel, denk ik. Ja. En zeker ook de verhouding. En we hebben denk ik daar te weinig debat over. De derde machtswortel is volgens politicologen de beste mathematische verhouding tussen de omvang van het parlement en de omvang van de populatie in een land. U bent mij kwijt. Ja, nou, ik begrijp het niet meer. Wat bedoelt u? Nou, als je een land hebt, Nederland, en je gaat daar de derde machtswortel trekken, dan kom je dus met ruim 17 miljoen mensen op 259 uit. En als je dat afzet tegen andere landen, zoals bijvoorbeeld in Denemarken, heeft uit mijn blote hoofd 179 parlementariërs en een veel kleinere omvang. Dan denk ik dat het hoog tijd is dat die 150 ook uitgebreid worden en dat er meer bij komen, zodat de werkdruk ook minder wordt en ook ruimte ontstaat om meer contact te hebben met de burger. En dus ook meer partijen, meer politieke partijen? Nee, ik ben absoluut een voorstander van de impliciete kiesdrempel die we nu hebben. Uh-huh. Want je moet minstens één zetel halen om die expliciet dan te maken. Uh-huh. Dus ik zou niet willen dat met 159 50 partijen rondlopen. Dat lijkt me echt helemaal een kippenhok dan. Dat is wel interessant wat u zegt, want u heeft ook gezegd dat als u de Kamer verlaat, omdat de tijd tekort is om nog een nieuwe politieke partij te beginnen. Dus u was wel van plan een nieuwe politieke partij te beginnen? Nou, ik heb daar een paar gesprekken over gevoerd. En het laatste woord was daar niet over gezegd, want een van de voorwaarden die ik en de mensen met wie ik in gesprek was ons hadden gesteld, het moet dan wel ook iets toevoegen. Maar goed, wij hebben maar een paar gesprekken met elkaar gehad. Mm. Constructief en ik kreeg er ook een goed gevoel bij. Om even in vage termen gewoon. Ja, ik wil daar wel meer van weten. Ja. Want waar kreeg u dan precies een goed gevoel van? Omdat ik vind dat de aanpak van klimaat nog veel zakelijker en nuchterder moet worden gevoerd en voorbij de emotie. Rechts heeft heel veel emotie, je noemt het klimaatwaanzin. Maar links vind ik dat zichzelf bijvoorbeeld in de biologische landbouw vastbijt. Terwijl daar zitten niet de zevenmijlslaarzen om echt serieuze stappen te zetten. Dus mist u een soort van neutraal gesprekspartner als het gaat om klimaat? Wat mist u precies? Nou, heel duidelijk. Ik kan dat nu wel hardop zeggen. Ik ben bijvoorbeeld bijzonder gecharmeerd van George Monbiot, die in The Guardian ook een column heeft. Boek heeft geschreven, Regenesis. En mede door hem en ook een aantal mensen in Nederland die met hem werken, was ik een aanjager in de Kamer van precisiefermentatie, zodat we zo snel mogelijk van onder andere de intensieve veehouderij af kunnen gaan. Precisiefermentatie? Ja. Waar moet ik dan aan denken? Dat fermentatie bestaat al heel lang. En nu doet de natuur het maar, zal ik maar zeggen. En we weten vrij goed hoe de natuur dat moet doen. Dus dat helpen dan, zodat we kaas en bier en noem het maar op kunnen maken. Maar precisiefermentatie is eigenlijk een technische manier waarbij je heel specifiek dus de aanwezige bacteriën aanzet om bijvoorbeeld vetten of eiwitten te produceren. Mm-hmm. En dan heb je dus al die koeien, die heb je dan niet meer nodig. U denkt graag na in oplossingen, begrijp Absoluut. Ik. Doet me ook een beetje denken aan uw oude partij Volt. Ja. Ja. Ja. U denkt ook graag na in oplossingen, toch? Nou, moet ik daar nog heel veel op zeggen? Want dan klink ik waarschijnlijk wel weer cynisch, zal ik maar zeggen. Nee, ik kijk niet terug naar Volt met een sprongetje in mijn hart. Het tegenovergestelde. Dat is echt een nasmaak, geeft dat me nog steeds. En ook niet naar de inhoud? Nou, de inhoud vind ik ook dat ze compleet gewoon een beetje de weg kwijt zijn. Op welk vlak zijn ze de weg kwijt? Nou ja, als je het bijvoorbeeld hebt over ik zoek naar de zevenmijlslaarzen om klimaat aan te pakken, en dan komen zij aanzetten met voedselbossen. Ja, dat is echt gewoon een druppel op de gloeiende plaat. Dan denk ik echt gewoon, ja, weet je, je moet groter denken met zulke grote uitdagingen. Wat is een voedselbos? Ja, dat is ook zoiets. Ja, dan kun je een beetje gewoon met je mandje als een soort Hans en Gietje gewoon in een bos wat besjes gaan zitten plukken. Ja, dat gaat gewoon geen zoden aan de dijk zetten. Waarom niet, volgens u? Daar kun je niet 7, 8 miljard mensen mee voeden. Nee, dat moet groter dus. Het moet echt groter, het moet serieuzer, het moet goed onderzocht en onderbouwd zijn. En de voedselbos is gewoon leuk voor onderwijs, voor educatie, dat kinderen weten hoe de natuur voedsel produceert. Dat is ook belangrijk? Absoluut. Ja. Dus dat geef ik ook ruiterlijk toe. Maar in de grote schaal der dingen hebben we grote oplossingen nodig. En dit is dan een miniatuuroplossing. We gaan het zo vast nog uitgebreid over de partij Volt hebben en over hoe u daar verder over nadenkt. Maar eerst eventjes over uzelf weer. Want u heeft 2 jaar in de Kamer gezeten. Ja. Ruim 2 jaar bij elkaar. Wat heeft u bereikt in die 2 jaar? Nou, vlak nog voor het reces is inderdaad die moties rond precisiefermentatie gewoon geaccepteerd gekregen. Dus hopelijk gaat het nieuwe kabinet dan ook daadwerkelijk meer geld hiervoor uitgeven. Want Dit is niet zeg maar gewoon klein bier waar ik hier over heb. Landen als de Verenigde Staten, China, die geven fors geld uit om deze technologie te omarmen, zodat zij gewoon hun voedselzekerheid voor de toekomst regelen. Ja, dat is duidelijk. U denkt graag groot en op basis van voedselfermentatie heeft dat is duidelijk. Heeft u net uitgelegd. Wat nog meer? Migratie. Ja, dus daar heb ik. Bijvoorbeeld één motie hoefde niet eens ter stemming te komen. Die heeft het kabinet overgenomen. Nou, nu benieuwd hoe dat verder gaat. Maar dat was de motie die ging over om de Duitse wet, de vakwerkmensenwet noem ik het maar even, om die als Nederland te bestuderen en die eventueel over te nemen. En daarmee bedoelt u mensen vanuit het buitenland die een vak hebben geleerd en die kunnen bijdragen aan onze economie, om die hierheen te halen? Ja, legaal. Legaal hierheen te halen. Ja, en dan zegt u nu wat. Dan denk ik, migratie, dat is toch wel een splijtswam in onze politiek gebleken. Het kabinet is erop gevallen. Op welke manier draagt dan uw idee bijdragen aan deze discussie? Nou ja, hopelijk dus had ik dus daar ook wat meer nuchterheid in het debat willen brengen. Dus ik zie een aantal landen, Canada, Duitsland, Spanje, België ook, gaat ook die kant op, is mijn indruk, die veel nuchterder met dit debat om willen gaan. Veel zakelijker. Ook gewoon kijken naar het economische kapitaal, het arbeidskapitaal, wat hebben nodig, wat past. En aan de andere kant het absorptievermogen van een land. En dat moet je gewoon op die manier benaderen. Zo agnost mogelijk. En niet vooringenomen. Ja, ze moeten allemaal komen. Of nee, ze mogen allemaal niet komen. En die houding verpest eigenlijk het feit dat we hier nuchter over kunnen praten. Aha, nuchter en zakelijk. Ja. Over zakelijk gesproken, Jacco Vonhoff, voorzitter van de MKB Nederland, die zat net bij Sven. En hij wees naar ondernemers als het gaat om de huisvesting. Want daar zitten we ook mee. Hè? Als u deze mensen allemaal hier naar Nederland wil halen, dan hebben we ook een probleem, namelijk huisvesting. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat komt dus weer bij het absorptievermogen van een land. Dus je kunt al aan de ene kant de economische wens hebben dat er zoveel mensen komen. Maar als het absorptievermogen er niet naar is, dan heb je twee oplossingen. Op je zorgt ervoor dat er meer absorptievermogen is, dus meer woningen. Maar goed, we hebben 12 jaar lang. We hebben een stikstofprobleem, we mogen niet bijbouwen. Ja, en we hebben 12 jaar lang, dat is nu 16 jaar geleden dan, of 17 jaar geleden, het ministerie van Vrom afgeschaft. Dus het zicht op de ruimtelijke ordening is totaal in Nederland zoek. Dus dat hebben zelf ook veroorzaakt dat het absorptievermogen dus compleet kapot is. En aan de andere kant, dan moet je dus wel durven te zeggen, ja, dan hebben we dus minder economische groei. Dus dat zijn de communicerende vaten. Maar eigenlijk is dat dan toch ook de conclusie, als ik u zo hoor? Ja. Minder economische groei dan? Ja, dus dat. Ja. Hom of kuit. Dus we willen minder migranten. Ik vind het prima, maar we houden ons wel aan de wetten. Dat gebeurt trouwens niet. Daar heb ik wel echt een groot bezwaar bij. Dan zeggen we ook gewoon recht voor zijn raap, gewoon tegen de mensen, u krijgt minder economische groei. Bent u nou zo slim of zijn ze daar in Den Haag zo blind? Nou, ik weet niet of ik slim ben. Ik denk dat ik gewoon doortastend ben en dat ik gewoon een beetje maling heb en gewoon politieke conventies. En ik hou veel te veel, denk ik, gewoon van de feiten en de cijfers. Ik sta er voor weinig emotioneel in. Er zijn wel momenten dat ik me opwind, zoals afgelopen zomer, dat die moeder met haar dochtertje in die Libische woestijn zie. Dan denk ik echt gewoon, dan schaam ik me gewoon dat ze dan gewoon zo'n bloeddocument met die Tunesische dictator hebben getekend. Denk ik, hoe doe je dit? Hoe doe je dit? Ik zou hier gewoon vannacht niet van kunnen slapen. Dus dan komt er bij mij wel emotie bij, maar voor de rest zit ik er gewoon vrij zakelijk in. Ja? Is alles zakelijk? Zoveel mogelijk. Ja, is toch wel lastig als je politiek moet bedrijven, want dat is ook emotie ergens. Nou, ik vind dat het moet ook gekozen worden, toch? Ja, maar ik denk dat mensen, tenminste als ik dat zo hoor, mijn zakelijkheid, mijn nuchterheid. Kijk, ik heb natuurlijk wel emotie. Laten we het even vuil wezen. Zodra het gaat over partijen die ik fascistisch vind, en volgens mij een boel kenmerken daarvan ook voldoen, dan komt er wel emotie. Nou, dat klopt. Wij hebben daar een fragmentje van. En het gaat hier om dat er dingen in dit parlement worden gezegd waarin dus wel gewoon aanzet is tot geweld. In fantasieën al meer dan 12 maanden krijg ik mee te maken gewoon allerlei ranzige fantasieën hoe ik word gedood, verkracht, in stukken wordt gesneden. Dit is mijn leven. En er is één partij debat aan. Dank u wel. Vooral één partij. Ja, u heeft het hier over Forum voor Democratie. Ja. Hoe kijkt u daarop terug? Op uw strijd eigenlijk tegen deze partij? Want zo mag ik het toch wel noemen? Ja, het was misschien een strijd voor de democratie en tegen de antidemocratische wat zij zijn. Maar het zijn erger dan het antidemocratische. Ze zijn ook anti-feiten, anti-wetenschap. Alles en iedereen wordt verdacht gemaakt. En iedereen die ook maar enige titulatuur of wat dan ook heeft, is elite, is wef, noem het allemaal maar op. Ja, het is voor mij, ze zijn wat mij betreft gewoon... daar zou ze een goede arts eens een keer goed naar moeten kijken. Goed, dat zijn uw gedachten over de partij. Maar hoe kijkt u terug op uw strijd tegen deze partij? Nou, ik was denk ik op sommige momenten ook best wel emotioneel. Omdat ik gewoon, en achteraf denk ik ook wel... ik denk dat ik toch wel echt gewoon goed tegen een burn-out aan heb gezeten. Ja? Ja. Ik ben denk ik gewoon uiteindelijk... met alles wat er is gebeurd, die hele intensieve bedreigingen en daarna die valse aantijgingen, alles bij elkaar, dat is echt gewoon... ik ging vorig jaar best lang op vakantie en ik kwam niet uitgerust terug. En ik had heel vaak ook nachtmerries. En dit jaar ben ik 3 weken geweest en ik kwam echt vrolijk terug. En ik heb amper gewerkt en ik voelde me super uitgerust. Dus kon u daar ook met niemand in de kamer over praten? Nee, het was heel eenzaam. Het was echt heel eenzaam. Waar komt dat door? Nou, je wordt uit je fractie gezet. En voordat je uit je fractie werd gezet, in mijn geval in ieder geval... ik heb geen steun gekregen, terwijl alle bedreigingen kwamen. Zaterdag 12 februari zat ik bij het radioprogramma Spijkers. En toen vertelde ik dus dat het zo ernstig begon te worden... dat onder andere de NCTV bood aan om psychische begeleiding te geven. Want die hadden een team van speciale psychologen... die vaker mensen begeleiden die ernstig worden bedreigd. Omdat dat een andere tak van sport is in de psychologie. En ik begon te overwegen om dat aanbod te nemen. Maar ik speelde ook met de gedachte, is dit het wel waard? Is dit het wel waard? En toen werd ik, in plaats van dat ik steun kreeg... nadat ik eigenlijk een hartekreet liet van... jongens, dit is echt bizar. Ik ben een taaie, maar wat er hier gebeurt is echt... Het is gewoon niet te doen. En was het waard? Ja. Ja, ik ben... ik kijk zeer vereerd terug. Terwijl ik natuurlijk nog een aantal maanden te gaan heb. Maar het voelt toch een beetje aan als een afscheid... wat aan het genomen is, wordt, gaande is. Het is denk ik een van de grootste eerbare banen, ambten... die je maar kunt hebben. Je land, je volk, je democratie dienen. Zo heb ik het echt ervaren. Als je in een burn-out, of als je er tegenaan hikt... dan ben je continu aan het overleven. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan ook niet... het allerplezierigste persoon bent om mee om te gaan. Hoe was dat voor u? Nou, ik was vooral gewoon heel erg kwetsbaar. En ik denk dat ik gewoon op momenten gewoon uit die... Nee, ik heb wel echt gewoon gezegd, ook in de fractie... als dit zo doorgaat, dat jullie mij niet steunen... Dan is het mij niet meer waard. Laten we heel eventjes naar Volt gaan, waar dit ook allemaal mee begonnen is. We kunnen er natuurlijk niet omheen. Hè? De ruzie met de partij waarvoor u in de Kamer werd gekozen, Volt. De partij die beschuldigt u van grensoverschrijdend gedrag. Ja, je kunt niet alles en iedereen met elkaar vergelijken. Maar voelt u zich op enigerlei wijze verwant met bijvoorbeeld een Khadija Riep... of een Gijs van Dijk, die ook na beschuldigingen de Kamer zijn verlaten? Nou, ik denk dat er meer parallellen zijn met de kwestie van mevrouw Ariep... dan met de kwestie van de heer Van Dijk. Waarom voelt u zich meer verwant met mevrouw Ariep? Omdat Gijs van Dijk, voor zover ik het weet... en als ik het goed heb onthouden... toegeeft dat hij wel met bepaalde dames gewoon relaties heeft gehad... en dat hij in die relaties mensen heeft gekwetst. Dus dat is echt een andere categorie dan wat er bij mij is gebeurd. Bij mij is echt gewoon vooral gezegd grensoverschrijdend gedrag. En vervolgens is daar gewoon na een hele tijd... Volt met haar eigen rapport gekomen van bijna 200 pagina's. Het zijn niet mijn woorden, hebben meerdere journalisten naar gekeken. Er staat nog steeds niks in wat duidelijk maakt... wat dat grensoverschrijdend gedrag moet zijn. En daarom loopt die rechtszaak nog steeds. Mag ik dan eindelijk eens een keer weten... wat ik dan heb gedaan. Dus laat het woord dan weg, maar zeg dan wat ik heb gedaan. En laat het dan aan anderen over om te bepalen... of dat grensoverschrijdend gedrag was. Of was het een functioneringsgesprek en heb ik alleen maar gezegd... je hebt niet goed werk geleverd, opnieuw. Dat zijn twee verschillende orders die nu op één hoop worden gegooid... door een term die niet nader wordt ingevuld. En ik mag tot op de dag van vandaag niet weten... wat ik dan zogenaamd zou hebben gedaan dat dit rechtvaardigt. U zegt, u voelt zich meer verwant met mevrouw Ariep dan met meneer Van Dijk, gezien de beschuldigingen. Heeft u contact gehad met mevrouw Ariep hierover ook? U deelt toch hetzelfde, in zekere zin? We drinken af en toe een kop koffie. En waar heeft u het dan over? Over van alles en nog wat. Ook over het stoppen met de politiek en hoe daarmee om te gaan. En dat soort dingen allemaal. En voor de rest vind ik het een privégesprek. Dus meer dan dat wil ik. Ik praat ook hier niet met andere mensen met wie ik koffie drink. Inhoudelijk. Anders dan, ja, dan beschaad je gewoon ook vertrouwen. Mag ik u dan op zijn minst vragen of u kracht haalt uit die gesprekken? Of wat haalt u eigenlijk uit die gesprekken? Ik vind haar gewoon een hele krachtige en inspirerende vrouw nog steeds. Voor mij, kijk, zij is, wat is zij, 17, 18 jaar ouder dan ik. En ik denk voor mij en voor veel andere vrouwen van kleur, denk ik toch echt wel een rolmodel. Hmm. En dus, zij heeft gewoon notabene in de Marokkaanse gevangenis gezeten en bleef gewoon vasthouden aan haar idealen. Er zijn er maar weinigen die, wanneer het moeilijk wordt, dat doen. De meesten geven op. Ja, dat vind ik heel inspirerend. Nog los van de rollen die ze heeft gehad, de functies. Dat maakt me minder uit. Maar haar volhardendheid en haar geloof in principes en idealen vind ik enorm inspirerend. Laten we terug gaan weer naar uzelf. Naar uw Kamerlidmaatschap bijvoorbeeld. Het is best snel voorbij gegaan. Hoe kijkt u terug op die periode? Ik vind dat het te veel over mij is gegaan en te weinig over de ideeën waar ik voor had willen staan. Te veel over de poppetjes, te weinig over dossiers. Ja, ja, ik heb wel eens gezegd, ik kreeg meer aandacht toen ik met valse aantijgingen te maken had. Mm-hmm. Dan toen ik met belastingplannen kwam of met een motie die gaat over de mondiale schuldenberg of over de Duitse wet die dan het haalt. Dat betreur ik. De pers heeft meer interesse gewoon voor de juice dan voor het politieke ambt. Nou, dat is de les die we eruit trekken. We zijn nieuwsgierig waar u de volgende keer mee komt. Mevrouw Nilüfer Gündoğan, dank u wel voor uw komst. Dank u wel. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Ja, vandaag is het 50 jaar geleden dat het de wereld kennis maakte met het Stockholm-syndroom. Het verschijnsel dat gegijzelden sympathie opvatten voor de gijzelnemer. 50 jaar geleden voor het eerst geconstateerd door een politiepsycholoog na een gijzeling in een bank. Wij hebben sympathie voor het Zweedse duo Honey. Niet direct een Stockholm-syndroom, maar toch leuk om heel eventjes, een klein beetje, hiervan te laten horen. When life was once so easy, I always came back for more. Didn't think that you would end it all. I thought that you'd be there for me, together living happily. But you changed your way so suddenly. What now, honey, hoorde je. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. Rusland zegt dat het boven de Zwarte Zee een Oekraïense kruisraket heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd vlakbij de Krim. Eerder vandaag meldde Rusland ook dat het twee drones boven de Krim heeft neergeschoten. Minister Van der Wal van Stikstof is niet van plan meer geld te stoppen in het stikstoffonds voor de provincies. Er is maximaal 24,3 miljard euro beschikbaar en dat wordt eerder minder dan meer, zegt Van der Wal in de Telegraaf. Op Franse openbare scholen mogen leerlingen geen abaya meer dragen. Dat is een lang gewaad dat op de grond. Volgens de minister van Onderwijs is zo'n gewaad in strijd met de seculiere regels. Hoofddoeken, keppeltjes en kruizen in de klas waren in Frankrijk al langer verboden. En consumenten moeten veel beter doorvragen als bedrijven zeggen dat iets duurzaam is. Dat zegt toezichthouder ACM na onderzoek. Bedrijven zeggen bijvoorbeeld dat ze streven naar nul CO2-uitstoot in 2030. Terwijl niet duidelijk is wat ze op dit moment doen. En volgens de ACM hebben vooral jongeren niet door dat bepaalde claims onterecht zijn. En Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Nou, ik heb niet heel erg goed nieuws voor weggebruikers op de A27 helaas. Daar was het al een tijdje hommeles. Het ging mis bij de brug bij Gorkum. Eerst was de weg daar helemaal dicht omdat iemand tegen de slagbomen was gereden. In beide richtingen een afsluiting. Toen was de weg weer vrij. Dat zag er goed uit. Toen loste de file langzaam zeker op. Maar helaas is hij nu weer dicht. Dit keer gelukkig een reguliere brugopening. Hou daar dus wel rekening met drukte en extra reistijd in beide richtingen. Dan nog even een uitstapje naar de A16. Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein. Stel een kapotte vrachtwagen waardoor één reis ook dicht is. Vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf afrit Rotterdam Centrum. En tot slot nog even naar de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken een kwartiertje langzaam rijden. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuws-PV'ers. afgelopen week werd er wat afgezocht. Naar het monster van Loch Ness, naar premierskandidaten, naar het lichaam van Prigozhin, maar vooral naar de reden binnen de Spaanse voetbalbond. De bizarre feiten stapelden elkaar in moordtempo op. Voorzitter Rubiales kuste aanvaller Jennifer Hermoso, bood daarvoor eerst excuses aan, en daarna bracht de bond waar hij de baas van is het bericht naar buiten dat Hermoso had gezegd dat ze de zoen wel had gewild, wat ze vervolgens weer ontkende, gevolgd door een fotoanalyse waarin een club mannen op basis van, nou ja, wat lichaamshouding, de signalen van haar achterhoofd, stelde dat de vrouw absoluut niet tegen haar zin in was gekust, weer gevolgd door Rubiales, die vond dat de 79 speelsters die inmiddels niet meer het veld op wilden als hij aanbleef, dan maar op moesten stappen. En toen was de FIFA er eindelijk klaar mee en schorste ze deze hondsdolle champion voor tenminste 90 dagen, wat het wat mij betreft allemaal nog veel gênanter maakt. Want als de FIFA, een club die aan elkaar hangt van witwassen, afpersen, omkopen en het weglachen van de mensenrechten, als die club je terugfluit, nou, dan ben je wel erg diep gezonken. En wat mij fascineert is dat Rubiales vol blijft houden dat hij, alle bewijzen van het tegendeel ten spijt, helemaal niks verkeerd deed. Hij is natuurlijk de eerste bestuurder niet die een loopje met de feiten neemt of uitblinkt in het faciliteren van wangedrag en vervolgens weigert te vertrekken. Daarin lijkt hij op bijvoorbeeld Donald Trump, Boris Johnson, Poetin en natuurlijk onze eigen John de Mol. En Rubiales weet ook dat hij in een tijd leeft waarin nieuws snel veroudert. Waarin de schandpaal waar jij vandaag aan wordt genageld morgen alweer voor een ander wordt opgericht. En waarin de grote massa inmiddels een beperkte korte termijn geheugen lijkt te hebben dan Joe Biden. Maar er zit ook nog iets anders achter zijn weigering om te vertrekken. Het feit dat hij erop vertrouwt dat hij bij een overduidelijke misstap het recht alsnog aan zijn kant heeft, suggereert dat hij denkt dat zijn leugen meer waard is dan de waarheid van een ander. En dat zag je de afgelopen jaren in diverse omstandigheden wel vaker. Er zijn genoeg bestuurlijke kopstukken die na een misstap de al aanwezige haat van de massa tegen bepaalde groepen aanwakkerden. Zoals die tegen wetenschappers, de zogenaamde elite of migranten. Erop gokkend dat deze weerzin, dit sentiment, zwaarder zal wegen dan de feiten of tenminste de aandacht van hun eigen fouten afleidt. Rubiales mikte in dit geval op vrouwenhaat. Het enige dat onsympathieker is dan een man die een vrouw aanrandt, zou moet hij hebben gedacht, is een vrouw die er wat van zegt. Van daaruit wordt het stukken begrijpelijker dat hij zichzelf verzekerd genoeg voelde om ongevraagd iemand te kussen die erom bekend staat dat ze enorm hard tegen ballen kan schoppen. Helaas voor hem schaart de groepgemeente en inmiddels ook de sponsoren zich achter Hermoso. Wat toont dat het respect voor de vrouw in Spanje toch een stuk verder is dan Rubiales vooraf had ingeschat. En dat is dan verder nog het enige lichtpuntje in dit drama. Waar het had moeten gaan om de grootsheid van de Spaanse speelsters in plaats van om de kleinzerigheid van dit fossiel. De Nederlandse jaren. Die anni Hollandese. Hollanda Zidai. Les anni Hollandes. Die Nederlandse jaren. Van Hollandse oren. Miaka jouw Hollandse. The Dutch Years. In onze zomerserie The Dutch Years blikken we terug op de periode van wereldberoemde mensen die min of meer onopgemerkt in ons land woonden, maar wiens Nederlandse jaren van invloed zijn geweest op hun eigen leven en werk. Vandaag filmster en stijlicoon Audrey Hepburn. En u spreekt zeer goed Nederlands met een tikje een Hollands accent. Hoe komt dat? Omdat mijn moeder Hollands is en ik de oorlog in Holland heb doorgebracht. Ja. Ik heb er 8 jaar lang gewoond. Ja, en die 8 jaren, die waren niet makkelijk. Daarover ga ik het hebben met Ronnie Weijers. Hij is directeur van het Airborne Museum in Arnhem. Goedemiddag, Ronnie. Goedemiddag. Ja, in het Airborne Museum wordt de Slag om Arnhem herdacht. Wat hebben uw museum en Audrey Hepburn met elkaar gemeen? Nou, het Airborne Museum gaat inderdaad over de Slag om Arnhem. September 1944, toen luchtlandingstroepen probeerden de brug over de Rijn bij Arnhem te veroveren. En wat hebben we gemeen? In die tijd woonde Audrey Hepburn dus in Arnhem. En zij heeft dat van heel dichtbij meegemaakt. We hebben dan ook in 2017 een tentoonstelling gewijd aan het leven van Audrey Hepburn en haar moeder in die bezettingstijd in Nederland. En wat voor impact heeft dat op haar gehad? Nou, wat je merkt in wat ze daarover zegt is dat dat heel veel indruk op haar heeft gemaakt. Dat is natuurlijk ook niet raar. Nee. Ze was tussen de 8 en de 13 jaar oud tijdens die bezetting. En bijvoorbeeld haar latere werk voor UNICEF is daar duidelijk door gemotiveerd. Ze heeft de hongerwinter meegemaakt, daar ook best onder geleden. Haar oom is gefusilleerd tijdens de oorlog. Dat zijn allemaal dingen die diepe indruk op haar gemaakt hebben. En die blijf je een leven lang bij. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat lijkt me ook. Ja. Nou, is er ook een plein naar Audrey Hepburn vernoemd? Waarom dat? Nou, er is in Arnhem een aantal jaar geleden een nieuw filmtheater gebouwd. Het Focus Filmtheater. En toen is er een prijsvraag uitgeschreven. Nou, ik heb begrepen onder de inwoners van Arnhem van hoe zullen we dat plein daarvoor dan noemen? Ja. En meer dan één iemand suggereerde onmiddellijk het Audrey Hepburnplein. Dat is natuurlijk wel de grootste filmster met wie Arnhem een band heeft. Dus ja. Dat, en ook wel een trots dan van Arnhem. Ik neem aan en vind heel begrijpelijk dat veel Arnhemmers daar trots op zijn. Ja. Ja. Even terug naar de geschiedenis van Audrey Hepburn. Want u vertelde het net al, hè, haar moeder kwam dus uit Nederland. Dat zei ze zelf ook. Wie waren verder haar ouders? Wat moeten we bij haar ouders voorstellen? Haar moeder was van adellijke huizen. Barones Ella van Heemstra. Een Friese adellijke familie, geloof ik. En haar vader was een Engelsman. John Ruston. Anthony Ruston. Die later zijn naam heeft veranderd in Hepburn Ruston. Zij zijn getrouwd in Nederlands-Indië. Audrey Hepburn is geboren in België. Dus het waren nogal wereldreizigers. Ja. En haar ouders kwamen dus uit verschillende landen. Zij is ook in verschillende landen opgegroeid. Op verschillende landen op school gezeten dus ook, hè? Ja, al heeft zij voornamelijk in Engeland op kostschool gezeten. Mm. Ja, dus in die zin een soort van wereldburger. Dat hoorde je later ook aan de manier waarop zij echt zoveel verschillende talen natuurlijk beheerst. Nou heb ik ook begrepen dat die ouders er toch wel wat fascistische denkwijzen op nahielden. Klopt dat? Dat klopt wel. Ze zijn beide lid geweest van de British Union of Fascists. Vanaf ongeveer 1934, geloof ik. Dus het is wel, staat wel onomstotelijk vast dat zij die sympathieën erop nahielden. Haar moeder heeft ook in 1935 de partijtaak bezocht in Nuremberg. En zij schreef daarover in het blad van de British Union of Fascists. Ze was zeer onder de indruk van het fascisme in Duitsland. Uh-huh. Schijnt zelfs dat ze daar Hitler heeft ontmoet. En ook van hem erg onder de indruk was. Hoe verhoudt dat zich, hè, als ze dan in Arnhem terechtkomen? En jij beschrijft dus ook net de slag om Arnhem, de Tweede Wereldoorlog, wat voor impact dat ook op Audrey Hepburn heeft gehad. Met dit soort denkbeelden. Hoe ging Audrey Hepburn daarmee om? Nou, Audrey was om te beginnen heel jong toen haar ouders. Dus ik weet niet in hoeverre ze dat mee heeft gekregen. Haar ouders zijn gescheiden ongeveer in 1938. Uh-huh. Haar vader bleef actief en enthousiast bij de Britse fascisten. Haar moeder is naar Nederland gegaan. En die schijnt in de loop van de bezettingsjaren toch wel van gedachten te zijn veranderd. Nou zo, het gebeurt natuurlijk wel meer mensen dat ze door zo'n ideologie worden aangesproken als ze nog niet gezien hebben wat dat in de praktijk betekent. Als je een land ook zo wil inrichten. En haar moeder heeft haar in de bezettingsjaren toch wel afstand van genomen. Uh-huh. En Audrey Hepburn dan in die oorlogstijd? Je zei, ze was vrij jong. Wordt er ook gezegd dat ze ook wel in het verzet zat? Of in ieder geval daaraan bijdroeg? Klopt dat dan? Nou, wij hebben daar als het Airborne Museum heeft daar onderzoek naar gedaan. Ja. Voor die tentoonstelling van wat is nou eigenlijk allemaal waar van die verhalen. Want het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat omdat ze zo beroemd is dat die verhalen groter en groter en spannender worden. Ja, zo. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben toen heel weinig bewijs kunnen aantreffen voor dat verzetsverleden. Dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Want er staat niet altijd alles van zwart op wit en zo. Maar we hebben bijvoorbeeld geen mensen gesproken waarvan we wel weten dat ze bij het verzet zaten, die dat hebben kunnen bevestigen. Of geschreven bronnen of dat soort dingen. Dus het vermoeden is wel dat die verhalen behoorlijk zijn aangedikt. Dat is ook nogmaals niet gek zoals 12 in 1944. Ja. Zelf zegt ze dat ze wel eens een krantje heeft bezorgd. Nou, wie ben ik om dat verder in twijfel te trekken? Wat ze wel heeft gedaan, wat wel vaststaat, is ze was een hele goede danseres. En ze heeft al de krant gehaald tijdens de bezetting met haar formidabele optredens als danseres. En dat ze in de laatste oorlogsjaren optrad op zogenaamde zwarte avonden. En dat waren verboden kunstuitingen, dans en zang en dat soort dingen. Dus dat moest in de illegaliteit, om het zo maar te zeggen. En dat kan worden misschien geïnterpreteerd als een bijdrage. Nou, dat is in ieder geval een soort van verzetsdaad, in de zin dat je de regels die de bezetter heeft opgelegd aan je laars lapt. Ja, in dit geval een dansschoen. Aan je balletschoenen lapt. Maar is dat ook de reden waarom ze uiteindelijk Arnhem heeft verlaten? Die dans, die passie voor dansen? Ja, uiteindelijk zijn ze in 1945, heeft haar moeder... Haar moeder was knap ambitieus voor wat betreft de carrière van Audrey. Die dacht, jij kan goed dansen en daar moet je meer uithalen. En dan moet je niet in Arnhem zijn. Toen tenminste. Dus die zijn toen naar Amsterdam verhuisd. Met name met die reden inderdaad. Daar zaten grote balletleraren en leraressen. En later, 3 jaar later zelfs naar Londen. En de drijfveer daarachter was inderdaad wel de carrière van Audrey. Ja, carrière op dansgebied dan. Maar ze ontpopt zich ook tot enorm goede actrice. Hè? Daar hoorden we later natuurlijk toch veel meer van. Maar je hoort haar hier als stewardess. Wie ben je eigenlijk? Ik ben stewardess bij de KLM. Daar zie je niks naar uit. Moet je me zien in mijn pakje? Ja, je hoort Audrey Hepburn hier, dus als er moet je me zien in mijn pakje. Begon allemaal in Nederland. Kunnen we dan ook stellen dat haar filmcarrière in Nederland is begonnen? Nou, dat zou je kunnen stellen, maar dit was een instructiefilm. Ik geloof een taallesfilmpje. Waar ze inderdaad optreedt als stewardess. Ik denk dat dat haar eerste filmoptreden was. Maar eigenlijk pas 2 of 3 jaar later is ze echt die acteur. Is echt die acteercarrière begonnen. Ik weet niet precies hoe dit tot stand is gekomen. En waarschijnlijk was het wel de eerste keer dat ze voor de camera stond. En dat zal ze prettig hebben gevonden. Dat dacht, dit bevalt me wel. Ja. Dit smaakt naar meer. Ja, dit smaakt naar meer. Ze is 30 jaar geleden overleden. Nou heeft ze dus haar eigen plein in Arnhem. Standbeeld ook. Hè. Kees Verkade heeft die gemaakt. Airborne Museum heeft eerder een tentoonstelling aan haar gewijd. Legt hij al uit. Blijven Arnhem en Nederland schatplichtig aan Audrey Hepburn? Ja, dat vind ik een beetje een moeilijke vraag. Zij heeft altijd gezegd dat haar verdere leven beïnvloed is door de jaren die ze hier in Nederland tijdens de bezetting heeft meegemaakt. En daar hoeven we op zich niet zo trots op te zijn. Dat heeft vooral natuurlijk te maken met alle ellende van de oorlog die ze hier heeft meegemaakt. Yes. En die ze de rest van haar leven met zich mee heeft gedragen. Dat was voor haar een hele belangrijke motivatie om zich in te zetten voor UNICEF en dat soort dingen. Wat ik net al zei, in Arnhem is men echt wel trots op het feit dat Audrey Hepburn daar gewoond heeft. En Audrey is Nederland ook nooit vergeten. Nee. Dus ja. Dus dat. En wij vergeten haar dus ook niet. Nee. Ik wil je bedanken. Fijn dat we hier aandacht aan konden besteden aan de Dutch Years van Audrey Hepburn. Ronnie Weijers van het Airborne Museum. Dank je. De Nieuwsbv. Elke maand komt eindeloos veel nieuwe muziek uit. Maar welke platen moet je echt heet van de naald checken? Dat hoor je in onze muziekrubriek Vers Vinyl. Vers vinyl. En dat bespreek ik altijd met 2 muziekliefhebbers en kenners. Vandaag zijn dat vinyl DJ en verzamelaar Crystal Ball. En Luc de Bruin, dansprogrammeur, of moet ik zeggen dance? Dance, hè? Dat is toch wel echt meer de scene, hè? Dansprogrammeur bij Tivoli Vredenburg. Welkom beiden. Crystal, je hebt deze zomer op allerlei grote festivals gedraaid. Van Lowlands tot Wildeburg. Ja, hoe zou jij eigenlijk deze zomer, festivalzomer, omschrijven? Nou ja, Wildeburg is dus niet doorgegaan, want dat was de zondag dat het weer nood. Oh shit, ja, dat is waar ook. Helaas is daar niet echt storm geweest. Nou ja, helaas is misschien niet het juiste woord, maar gelukkig. Gelukkig. Maar ja, het festivalseizoen begon goed. Ja. Was leuk, maar ja, jammer genoeg voor heel veel festivals dus heel erg rot weer gehad. Wat altijd wel sneu is en gecanceld, dus laatste moment. Waardoor ik ook wel wat festivals in de regen heb meegemaakt. Afsluiten was Lowlands en dat was top. Dat was gewoon eigenlijk hoe het festivalseizoen, het hele seizoen had moeten zijn. Dus 1 woord, wordt het sneu, wordt het nat of wordt het top? Wat is het woord dan? Ja, dat is een hele gemixte. Dus ik weet het niet zo goed. 1 woord, ik denk... Heftig. Oké, heftig. Maar op een positieve manier. Op een positieve manier. Luc, is er nou 1 mega zomerhit geweest dit jaar al? Tussen alle heftigheid? Ik denk dat dat nummer van Peggy Goo, Na Na Na, dat echt onmiskenbaar de zomerhit is. U hoort het. draaien tijdens regen. Dit kun je draaien tijdens de zonneschijn. Ja, het is altijd natuurlijk goed. Het zonnetje gaat sowieso schijnen als je hem opzet. Dus, Echt wel een enorme 90s vibe gevoel hiervan. Is er sprake van een trance revival? Ja, vind ik wel, ja. Het is al een aantal jaren een beetje gaande. Je hoort het her en der gewoon een aantal sets dat er af en toe dat het terugkomt. Maar nu is het ook echt in producties dat je het heel erg terug hoort. En dat hoor je in deze ook, vind ik. Ja. Is dat ook te horen op de nieuwe track die jij wilt tippen? Ja, zeker. Nee, dat is van Marlon Hofstad, Day and Night. Daar komen zoveel dingen in samen, vind ik. Dat is heel erg die, qua muziek is het heel erg die trance revival. Het is heel energiek. Het is ook Kid Cudi zit erin. Dat is dan een nummer wel uit de Zero's. Dus het is echt zo'n clustertje van allemaal. Gewoon popinvloeden die we allemaal kennen van vroeger. Dus ja. Christel zit hier heel onbeweeglijk bij. Word je blij of ben je helemaal in trance? Ik ben helemaal in trance. Nee. Ja. Wat vind je hiervan? Nuchter, niet zoveel. Nee, er komen geen emoties los als je dit hoort. Wat voor emoties komen bij jou eigenlijk los, Luc? Ja, ik begin wel meteen een beetje te hoppen op mijn stoel eigenlijk. Ja? Dus ja, nee, dit doet mij ook nuchter best wel veel. Ja. Wat dan? Ja, gewoon. Het is energiek, het is vrolijk. Het is dansbaar. Ik kan er ook goed op werken, gek genoeg. Dus het doet best wel veel bij mij. Ja, dus jij bent wel blij met deze trance revival? Ja, zeker. Ja, ja. Christel? Ik heb het idee dat het nooit helemaal is weg geweest. Dus ik vind een revival altijd een groot woord. Maar ja, in de nacht is het altijd wel een soort van mix geweest. Dat is waar, trouwens. Ja. Dat zeg je wat. Dit hoor je s'nachts. Hoorde je s'nachts altijd wel een beetje op de radio, zeker. Toch? Ja. En er gebeurden dan ook allerlei andere dingen. Ja. Deze muziek goed. Ben ik wel benieuwd welk vers vinyl jij ons gaat tippen, Christel. We beginnen met Baby's Berserk. Die hebben net een nieuw album uit. Of tenminste, het komt uit. En in oktober hebben ze een release. Amsterdamse band met Mano Hollestelle en Lieselot Elsinga. Mm-hmm. Eigenlijk een band ontstaan uit mode- en muziekliefhebbers. En dat presenteren ze ook zo op het podium. Moet je me iets meer zeggen? Hoe kun je nou ontstaan als muziekband uit mode? Ja, Elsinga, Lieselot heeft dus een modemerk. En zij was al muzikant. Dus eigenlijk kleden ze met hun andere bands al de shows heel erg aan. Oh, en toen dachten ze, hey, mode beïnvloedt muziek, muziek beïnvloedt mode. Een soort van, laten we daar een band van maken. Zo is dat, zover ik weet, een beetje ontstaan. En naar welk nummer gaan we luisteren? Rum en Coca-Cola. Dus ik luk heel bedenkelijk. Ja, vind ik dit wel. Nee, ik vind het wel echt heel nice. Ja, ik vind het heel cool. Ja, absoluut. Het schurpt ook wel eigenlijk tegen de trendsound, vind ik, hoor. Ja, vind je? Vind je niet? Ik vind het wel lekker. Ja, die electro-vibe een beetje. Electro, inderdaad, is het. Ja, okay. Ja, het is wel, zeg maar, trends ook wel heel snel, vind ik. Ja, dus electro is inderdaad het goede woord, denk ik. Ja. Dat is denk ik ook wel een beetje een inspiratie geweest. Weet je, die elektronische funky punk-achtig. Ja, precies. Ja, zou dit een band zijn die je zou programmeren? Nou, in de nacht denk ik niet per se. Want de nacht is toch wel gewoon echt het domein van DJ's. Hoewel ik het jammer vind dat dat zo is. Ik vind het zou vet zijn als er vaker bands in de nacht op zouden treden. Ik denk dat er heel veel live acts zijn die echt wel heel sick zullen zijn in de nacht zelf. Ja, zeker. Ja. Dit is wel zoiets, vind ik. Wel. Ja. Maar waarom gebeurt dat dan ook gewoon niet? Ik zou eerder ook, denk ik, naar een bandje gaan s'nachts dan naar een DJ. Persoonlijk, hè? Ik weet het niet. Het zou eigenlijk ook wel iets zijn wat we bij Tivoli denk ik wel eens zouden moeten proberen. We hebben de ruimte om dat experiment aan te gaan, denk ik. Dus dat is dat zou wel heel tof zijn. Maar ja, mensen willen denk ik s'nachts toch ook gewoon, er is een beetje knaldrang. En het is lekker makkelijk als er een DJ staat. En dan kan je gewoon gaan. Zeg ja, maar. Precies. Ja. Dan hoef je niet alleen maar op de DJ te focussen. Kun je ook op elkaar focussen in jezelf. Ja, precies. Ja. En minder afleiding zien ze het altijd. Ja. Welke muziek wil jij nog meer tippen, Luc? Nou, ik heb de plaats van Roosevelt. Roosevelt is een artiest. Die maakt gewoon hele mooie, afgewerkte elektronische muziek. Hij zingt er ook overheen. Het is ik kan me ook voorstellen dat je het saai vindt, weet je wel. Maar ik vind het zo'n mooie plaat. En het heeft een beetje die melancholische vibe van het einde van het festivalseizoen, zeg maar. De laatste plaat in de Armadillo, zeg maar. Dat soort. Okay, ja, dat is een gewaagde uitspraak misschien. Maar, waarom is die zo gewaagd? Dat is het belangrijkste nummer voor alle mensen die leven op Lowlands op dat moment, volgens mij. Ja, dat is dus echt de allerbelangrijkste afsluiter. Ja, het toetje. En dus je durft nogal wat als je het daarmee vergelijkt. Ik weet het niet. Laat me even luisteren. Is goed. Roosevelt, ik zie hier wel de zon opkomen, weet je wel? Ja, maar de zon is al lang op. Is dat al lang op? Dat is het hele punt. Je hebt al ontbeten en geluncht en alles al. Dus dat, Ik denk niet dat er veel gegeten wordt op dat tijdstip. Ja, maar ja, banaantjes. Een lekker dessert. Dus. Zeker. Christel, dan heb jij nog een vinyl mee. Maar dat ligt nog niet in de winkels, heb ik begrepen. Nee, dat komt 15 september pas uit. Dus ik heb een... Je hebt er echt mooi cover ook. Ja. Zwart-wit. Zwart-wit, Dorpsstraat 3. Nederlandstalig Sint New Wave. Ja, Nederlandstalig postpunk New Wave-achtige tafereelen. Zo zou jij ze beschrijven. Ja. Laten we even luisteren. Dorpsstraat 3 met Voorbij. Het is wel lekker, hoor. Ja, het is heerlijk. Ja. Zal je dit zien op Lowlands in de ochtend? Lekker wakker worden wel. Ja, nou ja, ja, man. Ja wel, maar wel diep in de nacht. Het is wel lekker dreunend, vind ik. Gewoon. Ik zie het wel voor me, hoor. Ik zie het ook wel in de ochtend gewoon, of in de middag. Hè, sorry. Later middag. Lekker opgeruimd ook. Ja. Zo, je hebt er echt zin in dan, als je dit hoort. Ja. Dit is zo'n nieuwe energiekick die dan ineens erin komt, zeg maar. Ja. Klopt. Nou, heb jij Dorpsstraat 3 geboekt voor Haarlem, toch? Ja, Haarlem Vinyl Festival. Ja? Eigenlijk het grootste vinyl festival met deze omvang ter wereld. Oh, dus dat is wel voor de nieuwe en oude vinyl liefhebbers. Ik cureerde Jopenkerk. En daar had ik vrije hand met welke bands ik wilde boeken. Ja. Dus deze gaan we sowieso horen. Wat gaan we nog meer allemaal meemaken daar? We gaan ook Volcano horen en zien. Een band uit Zweden, die heb ik geboekt. Zij deed het voorprogramma van de Viagra Boys. Zo ken ik hun ook. En het is een beetje pop-punky, maar dan... Prinsessenpoppunk uit Zweden. Gaan we jou daar ook zien, Luc? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben laatst in Haarlem ook geweest in die vernieuwfabriek. En dat was al echt indrukwekkend. Dus, heel goed. Mooie cultuur daar. Ik noteer alle nieuwe muziek van Marlon Hofstad, Baby's Bezurk, Roosevelt, Dorpsstraat 3. Dank jullie wel. Yes, dank je. Yes, bedankt. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Adriaan van Dis. Winnaar van vele literaire prijzen, maar ook maker van reis- en boekenprogramma's. We gaan het onder andere hebben over zijn prachtige nieuwe roman... Naar zachtheid en een warm omhelzen. Het dagelijks nieuws op pagina 3 of 7 dringt niet werkelijk door... maar zodra je er geschiedenis van gaat maken, een verhaal, dan raakt het ons. In de nacht van dinsdag op woensdag. In VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Adriaan van Dis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid... samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Leren mediteren? Zen.nl ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. In 2017 werd Anne Faber vermoord. De zaak riep veel vragen op over het nut van TBS als straf voor zware misdrijven. Vanavond is het eerste deel van de serie In de TBS op televisie te zien. En voor die serie ging uitgerekend de oom van Anne, Hans Faber, op onderzoek uit. Hij keek een jaar lang achter de schermen van de TBS-kliniek en hij is zometeen hier om daarover te vertellen. Verder, criminelen azen in Limburg op kwetsbare horecaondernemers. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Drugscriminelen benaderen Limburgse horecaondernemers die door de overstromingen van 2 jaar geleden nog in de geldproblemen zitten. Volgens de Volkskrant kregen ze financiële steun aangeboden. De criminelen hopen zo geld te kunnen witwassen, hun drugshandel er te kunnen onderbrengen of vergaderruimte te kunnen regelen voor overleg. In het verleden gebeurde ook al zoiets, zegt de politie. Dit begon destijds bij de gezinnen die in zwaar weer zaten, die hun zolder ter beschikking moesten stellen voor bijvoorbeeld hennepkwekerijen. Daarna hebben we dit gezien bij agrariërs wiens loodsen leeg stonden en door criminelen benaderd werden voor drugsproductielocaties. En je ziet nu dat deze ramp gebruikt wordt door de criminele onderwereld om voet te krijgen in de bovenwereld. De burgemeester van Valkenburg, Daan Prevot, zegt bij de regionale omroep L1 dat hij de problematiek herkent. En hij denkt dat horecaondernemers minder vatbaar zouden zijn voor criminelen als de steun vanuit de overheid beter geregeld zou zijn. Op het moment dat mensen financiële nood verkeren, dan worden ze kwetsbaar voor mensen met snode plannen, eigenlijk voor de georganiseerde misdaad. En dat kennen we natuurlijk uit het verleden van, het is een cliché natuurlijk, de bijstandsmoeder die amper rond kan komen. Ja, die het aanbod krijgen om kelder of zolder beschikbaar te stellen voor een wietplantage, waarmee ze dus een extraatje kan verdienen. Ja, dan is dat natuurlijk heel aanlokkelijk. Als ik nu kijk wat er gebeurd is na een van de watersnoodramp, waarbij in ieder geval in mijn gemeente 3000 gezinnen en een pakken bij de 400 ondernemers getroffen zijn, die gewoon geld nodig hebben om de zaak te kunnen herstellen, het pand te kunnen renoveren, een verzekering met te weinig over de brug komt, een rijksregeling die veel te lang op zich laat wachten, de omzetdervingsregeling die in mijn ogen absoluut ontoereikend is en slecht uitgevoerd. Ja, dan blijven die mensen met financiële problemen zitten. En op dat moment worden mensen kwetsbaar. En het is gewoon een feit dat er heel wat aanbod is geweest. Ja, daar kunnen we niet te veel over loslaten natuurlijk, maar het is wel een gegeven en dat is iets waarvan ik vind, daar moet je open over zijn. En dat betekent namelijk, dan mag ook de overheid zich dat aantrekken. Op het moment dat er ongelijkheid is, dat mensen in financiële problemen komen, worden ze kwetsbaar en is het een soort van gevoedende fressen voor georganiseerde misdaad. Daan Prevot, burgemeester van Valkenburg bij L1. Hoeveel horecaondernemers in Limburg zijn gezwicht voor de criminelen is niet bekend. Wel bekend is dat zich enkele tientallen bij de politie hebben gemeld met het verhaal dat ze zijn benaderd. Rusland zegt dat het boven de Zwarte Zee een Oekraïense kruisraket heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd vlakbij de Krim. Eerder vandaag meldde Rusland ook dat het 2 drones boven de Krim heeft neergeschoten. Het schiereiland aan de Zwarte Zee werd in 2014 illegaal door Rusland ingenomen. Het gebied wordt in de oorlog steeds belangrijker. President Zelensky blijft herhalen dat er geen vrede met Rusland komt zonder bevrijding van de Krim. Er worden meer harttransplantaties gedaan in Nederland. Dat heeft vooral te maken met een nieuwe techniek. De zogenoemde heart in a box. Een machine waarmee het hart buiten het lichaam kan kloppen. Daarmee kan het heel goed bewaard worden, zegt deze hart-longchirurg. Het is een doorzichtig plastic box, zodat we ook het hart kunnen zien kloppen. Een van de grote successen van deze methode is dat het nu ongeveer 6 uur met zuurstof buiten het lichaam kan zijn. Terwijl de oude methode van het hart gewoon in een zakje doen zonder zuurstof is. In de eerste helft van dit jaar waren er bijna 40 harttransplantaties. Dat is de helft meer dan in andere jaren. Er komt niet meer geld beschikbaar voor het stikstoffonds voor de provincies. Er is maximaal 24,3 miljard euro voor dat fonds. En dat wordt eerder minder dan meer, dat zegt minister Van der Wal vandaag in de Telegraaf. Treinverkeer tussen Frankrijk en Italië is de komende dagen niet mogelijk. Het komt door een steenlawine in de Franse Alpen. En ook een aantal wegen is daardoor geblokkeerd. Op foto's van de aardverschuiving in de Maurienne-vallei is een enorme stofwolk te zien. Consumenten moeten beter doorvragen als bedrijven zeggen dat iets duurzaam is, zegt toezichthouder ACM na onderzoek. Bedrijven zeggen bijvoorbeeld dat ze streven naar nul CO2-uitstoot in 2030, terwijl niet duidelijk is wat ze op dit moment doen. Volgens de ACM hebben vooral jongeren niet door dat bepaalde claims onterecht zijn. De Belgische radiopresentator Sven Pichal is opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik. Volgens Belgische media had hij kinderporno op zijn computer staan. Pichal presenteerde een consumentenprogramma bij de VRT op Radio 2 en zit nu in voorarrest. Het NOS-journaal. Leerlingen in het openbaar onderwijs in Frankrijk mogen niet meer naar school met een abaya, een loszittend gewaad tot aan de grond met lange mouwen. Volgens de minister van Onderwijs is het gewaad in strijd met de strikte seculiere regels op school. Om die reden is de hoofddoek al jaren verboden in de klas, net zoals keppeltjes of kruizen. Volgens correspondent Eline Huisman is het dragen van islamitische kleding al jarenlang een discussiepunt op Franse scholen. Het raakt aan de manier waarop de scheiding tussen kerk en staat, die in Frankrijk heel belangrijk is, moet worden gehandhaafd op scholen. En wat je ziet is dat sinds de moord op geschiedenisdocent Samuel Paty, het was in 2020, toen hij een les gaf over de cartoons van de profeet Mohammed, en daarna is hij vermoord. Sinds die tijd zie je de discussie steeds intensiever worden. En wordt ook steeds vaker melding gemaakt vanuit scholen dat leerlingen abaya's dragen bijvoorbeeld. Waarbij de vraag is van ja, is dat nou een overtreding of niet? En kleding is een heel zichtbaar onderwerp in die scheiding tussen kerk en staat. Dus daardoor zie je het steeds opnieuw opblaaien. De maatregel roept in Frankrijk gemengde reacties op. Een uiterst linkse oppositiepartij spreekt van islamofobie. De vakbond van schoolleiders is blij dat de regels over religieuze uitingen nu duidelijk zijn. Ouders van mbo-studenten weten onvoldoende over de nieuwe regels voor studiefinanciering. Er verandert veel voor mbo'ers komend jaar. Ze krijgen grotendeels dezelfde voordelen als studenten op hbo's en universiteiten, vertelt uitvoeringsorganisatie DUO. Er zijn er 4 heel belangrijk voor mbo-studenten. Dat is, ze mogen voortaan onbeperkt bijverdienen, net als HO-studenten. Ze mogen hun studieschuld terugbetalen in 35 jaar, en dat was 15 jaar. En ze mogen ook een jaar lang een hbo-studie hier proberen. En als ze besluiten om dan niet door te gaan, dan wordt de basisbeurs, de aanvullende beurs en de studentenreisproduct gewoon een gift. En ze krijgen net als hbo'ers komend studiejaar een tijdelijke verhoging van de basisbeurs. DUO krijgt veel vragen van ouders van mbo'ers over studiefinanciering. Daarom begint DUO met een voorlichtingscampagne. Vanwege de aanhoudende kritiek op de Spaanse bondscoach Rubiales is de moeder van Rubiales in hongerstaking gegaan, melden Spaanse media. Ze vindt dat haar zoon slachtoffer is van een onmenselijke en bloeddorstige jacht. Ze zit in een kerk in Zuid-Spanje en zou haar hongerstaking willen volhouden tot er gerechtigheid is voor haar zoon. Rubiales staat onder zware druk om af te treden, omdat hij na de Spaanse overwinning op dat WK een speelster vol op de mond heeft gekust. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft hem geschorst en de Spaanse bond houdt vanmiddag spoedberaad. 8:08, de weersverwachting nog. Geregeld zon, een enkele bui vanmiddag, maximaal 21 graden. Morgen dan is het vaker droog en aan de temperatuur verandert weinig. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Ik had net een hele lijst, maar nu is er eigenlijk maar eentje. De A27 vanuit Breda naar Gorkum. Slecht nieuws voor weggebruikers. Bij Nieuwendijk is de weg helemaal afgesloten door een ongeluk. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Ik weet wel dat er 4 kilometer file staat inmiddels vanaf Geertruidenberg. NPO Radio 1. BNN Vara. Bert Gibbs, de nieuwsbv. Ja, als iemand overtuigd moet worden van de effectiviteit van TBS, dan is het Hans Faber wel. Zijn nichtje Anne wordt in 2017 op brute wijze vermoord door Michael P., die bij een eerdere veroordeling geen TBS kreeg, maar dat wel had moeten krijgen. Wat is er sindsdien veranderd en wat speelt zich eigenlijk af binnen de muren van een TBS-kliniek? Om dat uit te zoeken liep Hans Faber een jaar lang mee. En Elena Lindemans die maakte er de documentaire serie In de TBS over. Hallo, Hans Faber, ik heb een afspraak met Sophie. 3 juni 2022. Ik ben in de TBS. Wat voor kamer ga je nou schoonmaken? De herstelkamer, omdat ik had synthetische MDMA had ik op. Alles wat buiten verkrijgbaar is, zou binnen kunnen komen. Synthetische drugs zijn tegenwoordig erg in trek. Ja, dat weet ik, maar we nemen eerst even die time-out. Ik wil even gaan zitten op het bed. Kan ik even wat eten geven? We zagen wel dat het niet goed ging met de patiënt. Maar niet zo heftig dat hij zo een klap uit het niet zou geven. Ja, wat Hans Faber in dat jaar heeft ontdekt, dat bespreek ik met hemzelf en met hoofdbehandelaar Maaike van den Bremer. Welkom beiden. Dank je. Dank je. Hans Faber, je werd op een gegeven moment gevraagd om mee te doen aan deze documentaire serie en om dus een TBS-kliniek te bezoeken en daar mee te lopen. Wat dacht je toen je dit verzoek kreeg? Nou, wat dacht ik? Dat was in 2019 en toen was net het boek Anne, Chroniek van de Zoektocht uit. En dat kan kennelijk op de redactie bij BNNVARA terecht. En in dat boek worden ook een aantal vragen gesteld over hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dan kom je vanzelf in die forensische zorg terecht. En niet alle vragen werden beantwoord. Dus toen ik dat verzoek kreeg, dacht ik, nou, dat is wel heel erg interessant om dat te doen. Tegelijkertijd dacht ik ook, ja, dit is te vroeg. Dit kan niet nu. Dus gelukkig kwam daar de corona overheen en heeft het project eigenlijk een tijd stilgelegen. En toen ze opnieuw bij me kwamen, toen dacht ik, ja, nu moet ik het gewoon doen. Ja, wat is er in die tussentijd? Want zo lang heeft corona ook weer niet geduurd, toch? 2 jaar? Oh, mijn gevoel heel lang, gevoel maar... Maar toch, dus vergeleken met de periode die je omschrijft, is dat toch in vergelijking een korte periode. Wat is er gebeurd in jouw hoofd waardoor je dacht, ik ga dit toch doen? Nou, dat is een goede vraag. Nou, dat was in ieder geval 2 jaar later. Toen was de stof een beetje neergedaald. Maar de vragen bleven nog steeds overeind staan. Nee. En ik zit wel zo in elkaar dat ik op die onbeantwoorde vragen wel een antwoord wil. Ja. En dit gaf mij de kans om in ieder geval een antwoord te zoeken. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik ze allemaal gevonden heb, maar we hebben in ieder geval een goede poging gedaan. Ja, broer, de vader van Anne, was niet heel erg enthousiast over het idee. Hij zegt zelfs in de documentaire, hoor ik jou vertellen, dat hij bang is dat jij voor hun karretje wordt gespannen. Ja, in eerste instantie, dus de eerste keer dat ze mij benaderde, heb ik het ook met hem besproken. Toen was hij niet enthousiast. Later, dus toen we echt gingen beginnen, toen stond hij daar wel open voor. En wilde hij ook meedenken. Ja. Maar hij gaf me inderdaad wel die waarschuwing mee van, je moet er geen zorgen voor dat het geen bedrijfsfilm wordt. Nou, ik geloof dat het geen bedrijfsfilm is geworden. Ja, bedrijfsfilm, nou, Maaike van den Bremer. Ja. Je bent al 11 jaar hoofdbehandelaar van de Hoeve TBS-kliniek. Ja, klopt. Een baan die achter gesloten deuren plaatsvindt. Ja. Zonder mensen die eraan... En nu de deuren open voor de cameraploeg. Waarom heb je besloten om dat te doen? Nou ja, we hadden het daar net al even over. En de redenen zijn eigenlijk vrij soort van plat. Ik dacht in eerste instantie dat mijn directe collega Leontien Mollink al ja had gezegd. Nadat we het er uitgebreid met elkaar over hadden gehad, dat bleek niet waar te zijn. Maar toen had ik inmiddels al wel ja gezegd, na ook lang nagedacht te hebben. En toen we tot de slotsom kwamen dat we eigenlijk alle twee nog twijfelden, ook met de rest van de afdeling, hebben we toch gedacht, hoe mooi is het eigenlijk om wel zeg maar ook een bijdrage te leveren aan een inkijkje aan ons werkveld. Mm. En ook als document voor je eigen directe omgeving. Omdat ik kan daar natuurlijk wel over vertellen. En mijn eigen partner weet er wel meer van. Maar mensen die wat verder van mij afstaan, die hebben geen idee. Dus eigenlijk waren dat de twee voornaamste redenen om mee te werken. Ja. Ja. Wat zijn nou de grootste misvattingen over jullie werk? Oh, heel veel. Maar ik denk de grootste, en dat is ook altijd wel een beetje volgens mij de kop die het lekker doet. Het zijn allemaal monsters. Dat is natuurlijk wel echt een grote misvatting. Het zijn mensen die hele nare dingen hebben gedaan. En ook dat het altijd 100% garantie biedt. Dat is natuurlijk ook niet waar. 100% garantie? Bieden. Waarvoor? op gewoon een delictvrij of een hele veilige route naar buiten. Het is natuurlijk altijd, of bijna altijd, met vallen en opstaan. Mm. En dat is ook, je doet niet iets wat 100% risicovrij is. Dus dat is ook een misvatting. Je moet natuurlijk goed nagedacht en getoetst en bedachtzaam stappen voorwaarts maken. En die stappen die gaan soms ook met vallen en opstaan. En dat kan niet, één rechte stijgende lijn zijn. En dat mag ook niet verwacht worden. Ja. Want deze mensen hebben heel veel, ook vaak hele afschuwelijke dingen zelf meegemaakt. Afschuwelijke dingen gedaan. En op beide kanten in deze mensen en de ervaringen, daar steken we de behandeling op in. Mm. En dat vergt veel tijd. Zo. Nou heb je ongeveer een jaar meegenomen in de kliniek. Hoe was het eigenlijk voor jou om je onder deze mensen te begeven die toch monsterlijke dingen hebben gedaan? Ja, dat was. Ik had me van tevoren natuurlijk bedacht van hoe ga ik dit doen? En hoe ga ik mijn rol als interviewer invullen? En ik bedacht me eigenlijk dat ik vooraf niet wilde weten waarvoor mensen daar zitten, welke delicten ze hebben gepleegd. Waarom niet? Omdat ik anders geen goed gesprek met ze zou kunnen voeren. In de documentaire mocht ik ook niet vragen naar delicten. Er zit een afspraak met het ministerie van Justitie onder. Dus dat mocht niet herkenbaar, herleidbaar in beeld. Voor de nabestaanden. Dus dat was een restrictie. En voor mezelf dacht ik, ja, als ik tegenover een patiënt ga zitten en ik weet wat hij heeft gedaan en ik heb daar een oordeel over, dan heb ik geen open gesprek meer. En dat heeft me zeker wel geholpen om die gesprekken te kunnen voeren en de vragen te stellen waarvan ik vond dat ik ze moest stellen. Maar gaandeweg werd dat wel steeds lastiger, omdat als je een jaar lang in die kliniek rondloopt en je krijgt de behandelingen mee, dan krijg je toch wel door wat mensen hebben gedaan. En je zegt ook op een gegeven moment in een aflevering, zeg je, ja, mijn sociale antenne doet het hier niet. Ja, en dat is natuurlijk een soort, ik heb het wel eens een mindfuck genoemd. Als je in een TBS-kliniek rondloopt, dan kom je allerlei mensen tegen. Waarvan je weet, gezien de straffen die ze hebben gekregen, dat ze vreselijke dingen hebben gedaan. Maar waar je toch een goed gesprek mee kunt hebben. En dat is natuurlijk heel raar, want je bent geneigd, mensen zijn geneigd, en ik dus ook, om redelijk zwart-wit te denken. Mensen hebben iets gruwelijks gedaan, zijn een monster, heb je geen goed gesprek mee. Maar dat blijkt dus in veel gevallen niet zo te zijn. Dus tot mijn eigen verbazing heb ik ook in de kliniek met sommige patiënten goede gesprekken gevoerd, eigenlijk over hun delict, hun worstelingen eigenlijk. Over gesprekken gesproken, de patiënten die je hebt gesproken, inderdaad, het zijn hele indrukwekkende gesprekken. Een van de meest indrukwekkende gesprekken vond ik toch wel het gesprek dat je voerde met patiënt Pieter. Ja. Die jou dus ook confronteert met zijn eigen herinneringen aan Michael P., de moordenaar van jouw nichtje. Ik heb ook in Vught gezeten, dus ik ben die Michael ben ik ook tegengekomen. Ja. En iedereen vond het daar ook een rare klap op. Dus ja, ook daar onder de gedetineerden heeft niemand echt kunnen begrijpen hoe die dat voor elkaar heeft gekregen om daar zo tussendoor te glippen, zeg maar. Ja. Maar hoe is het voor jou dan om mij dan niet hier tegen te komen? Ook toch een beetje beladen in de zin van, ik heb zelf nog geen contact gehad met de nabestaanden van mijn slachtoffer, zeg maar. Ja. Er zit voor mij wel een stukje beladenheid in, natuurlijk. Ja, begrijp ik. Ja, Hans, Pieter zegt hier dat het confronterend is voor hem om jou als nabestaande daar rond te zien lopen. En jij zegt, dat snap ik. Wat snap je daaraan? Ja, dat confronterende komt, dat is natuurlijk van beide kanten. Voor de TBS-patiënten, de meesten hebben geen gesprekken met nabestaanden gevoerd. Die zitten daar, die worden behandeld. Tenminste, daar ga ik vanuit. En als ik daar rondloop als interviewer, dan worden ze toch op een of andere manier, maar Maaike moet me maar corrigeren als dat niet zo is, toch geconfronteerd met hun eigen daden en het leed dat ze hebben veroorzaakt. En voor mij, al kon ik dat nog wel redelijk van me afzetten, is het ook een confrontatie met wat mijn familie is gebeurd. Mm-hmm. Hoe is dat dan voor patiënten? Maaike? Nou ja, ik denk wat eigenlijk Hans ook zegt. Er zijn echt patiënten die zelf ook het voortouw nemen of worden gemotiveerd om via een bepaalde route, dat heet perspectief herstelbemiddeling, om zelf wel ook iets te laten weten richting nabestaanden of slachtoffers. Dus die route die hebben we ook zeg maar in onze behandeling. Die zit daar ook in. Kijk, ik denk alle, er zijn veel patiënten van mij die van mijn afdeling die met Hans gesproken hebben, die zijn zich natuurlijk allemaal bewust van wat Hans met zich meedraagt. Mm-hmm. Ja, het, wat ik al net al zei, het zijn geen monsters, het zijn mensen. En deze mensen die voelen daar allemaal al bij. Ja. Ja. En die effecten, hoe uit dat zich? Nou, ik denk vooral heel mooi, omdat eigenlijk de meesten rechtstreeks Hans daarover hebben aangesproken. Zoals waaronder dus Pieter. Niet alleen dus. Pieter, ja. Ja, ook de andere patiënten hebben dat gedaan. Goed, laten we even naar de behandelingen gaan kijken en naar de kliniek zelf verder. Want ik moet jullie eerlijk bekennen, nou ja, dat heb ik net al ook even gedaan. De eerste aflevering ging ik kijken en toen zag ik, dat begon met taart. Blijkbaar krijgen de patiënten elke week een taartje. Ja, op de individuele afdeling. Ze mogen sporten, er is een zwembad, er is zelfs een sauna. Een patiënt omschrijft de kliniek zelfs als een center parks. Ik was een beetje verontwaardigd, dicht beschreven. Hoe was dat voor jou eigenlijk, Hans? Nou ja, het is natuurlijk, in die eerste aflevering zitten inderdaad een aantal beelden waarvan je denkt van, hey, is dit een TBS-kliniek of zit ik inderdaad in een center parks? En dat komt dus inderdaad door alles wat jij net beschrijft. Hè? Maar gaandeweg, en ik denk dat het in de serie wel duidelijker wordt, is dat laten we het voetbalveld of het tennisveld nemen. Alles heeft een functie in de behandeling. Dus als jij niet goed kunt samenwerken en je moet toch in een team gaan voetballen, dan wordt er iets van jou verwacht. En op het moment dat jij je niet gedraagt op het voetbalveld, en dat heb ik ook in de praktijk gezien, dat iemand zich eigenlijk voorbeeldig gedroeg in de kliniek en tijdens de behandelingen alle keurige antwoorden geeft. Ja. Maar dan liet hij zich gaan tijdens het voetballen en gaf hij iemand een duw en die viel tegen de muur, die bezeerde zich. En dan wordt hij tijdens een evaluatiesessie wordt hij erop aangesproken en moet hij toch uitleggen, hoe kan het dat jij de tegenstander niet op aanspreekt als je irriteert, maar geef je gelijk die beuk. En dat lag in het verlengde van zijn delict. Dus dan heb je een totaal ander gesprek. Dus ik ben gaandeweg wel van overtuigd geraakt dat dat het zwembad en alle faciliteiten een functie ook functioneel hebben. Worden ingezet in de behandeling en dat het werkt. Ja, maar dan heb ik toch nog steeds vraagtekens bij. Bijvoorbeeld, jullie hebben ook een pornobibliotheek. Ja. Waar patiënten pornofilms kunnen huren. Ja, ze kunnen in de bibliotheek ook Game of Thrones huren. Ja. Allerlei andere series. Wat is de functie daar dan van? Nou, ik denk overkoepelend is de functie dat als mensen uiteindelijk zeg maar een leven hebben waarin zij zich meer senang voelen, hè, dus waarbij aandacht is voor ook hun basisbehoeften op een delictvrije manier, dat je daarmee uiteindelijk ook de risico's op de lange termijn naar beneden brengt. En dat is waar Hans ook op doelt en hoe onze behandeling er ook uitziet. Je werkt natuurlijk, als het gaat over je risicomanagement, wil je risico's goed inkaderen. Dus we zetten niet in één keer de deur open, dat gaat allemaal gefaseerd. En dat is net als met structuren opbouwen, ontdekken wat je leuk vindt, waar je goed in bent, daarin ook jezelf beter leren kennen. Dat draagt allemaal bij uiteindelijk aan als het goed is, zeg maar, een veiligere terugkeer in de maatschappij. Dus eigenlijk alle elementen die je in de maatschappij tegenkomt, dat je daar normaal weet mee om te gaan. Ja, dat je dat leert. Goed, dan is één element is op vakantie gaan. Hè? In de Van der Hoeven kliniek gaat het dus allemaal via de alles is een behandeling filosofie. Betekent dus ook dat patiënten op vakantie gaan in eigen land, dus niet naar het buitenland. We gaan luisteren naar een fragment waarin Hans, jij met een begeleider bespreekt hoe die vakantie is verlopen. Nou, er gebeurde eigenlijk best wel iets voor hem behoorlijk indrukwekkends. Want we hadden een patiëntvakantie waar hij mee was. En op een mooie dag waren we op een plek waar ook een aantal kinderen rondliepen. En hij werd werkelijk totaal overvallen door een aantrekkingskracht naar een van die meisjes. En raakte daar behoorlijk van in paniek. Maar hij zei, dit is zo confronterend voor me. En dit vliegt me nu zo aan, ik kan het hier echt nog niet over hebben. Want hij dacht het onder controle te hebben. Ik denk dat hij ervan uitging dat dat niet meer zou gebeuren. Ja. Hans, dit is een veelbetekenend moment voor jou, heb ik begrepen. Waarom? Nou, kijk, wij zijn deze patiënt vanaf het begin gaan volgen. En toen ging het eigenlijk, in ieder geval in zijn eigen hoofd, goed met hem. Hij dacht alles onder controle te hebben en hij wilde graag meewerken. En op een gegeven moment zag ik hem nog wel steeds rondlopen. Maar hij wilde eigenlijk niet meer voor de camera wat doen. En wat bleek, dat hij inderdaad op tijdens dit vakantiemoment eigenlijk erachter kwam dat hij het helemaal niet onder controle had. En dat hij nog steeds de zucht naar minderjarige meisjes niet kon controleren. Ja. En daarmee werd hij geconfronteerd. En vervolgens is hij nog een tijdje buiten beeld gebleven. Dus hij wil niet geïnterviewd worden. Mm-hmm. Uiteindelijk is hij toch zo dapper geweest om voor de camera uit te leggen waar hij mee worstelde. Maar dan is hij er open over. Hè? Mm-hmm. Dit is iemand die er open over is, eerlijk over is. Maaike, ja, hoe beoordelen jullie iemand dat iemand geen gevaar meer is voor de samenleving? Want er zullen ook zat zijn die er niet zo open over zijn. Ja. Ik denk dat vraagt eigenlijk een heel lang antwoord. Ik zal het zo kort mogelijk houden. Dat is natuurlijk niet iets wat we op onze onderbuikgevoel doen. Nee. Hè? Dus het gaat de behandeling, we zeiden al. Hè? Het is, gaat via heel veel verschillende de wegen. En wij doen ook gestructureerde risicotaxaties. Waarbij we langs allemaal state-of-the-art instrumenten echt met elkaar. En dat is echt in consensus, dus met meerdere mensen toetsen op verschillende onderdelen. Hoe schatten we nu de risico's in combinatie met wat we op de verschillende behandelafdelingen of binnen sport of binnen onderwijs zien. Heel dus veel verschillende echt methodes. Een multidisciplinaire visie op kunnen we een stap voorwaarts maken. Ja. Hans, nu hè, dit alles meegemaakt te hebben, een inkijkje te hebben gekregen, heb je meer vertrouwen in het systeem? Dat moet ik wel even een disclaimer maken. Want we hebben natuurlijk in één kliniek gefilmd. En ik heb volgens mij daar kort voor, 30 seconden inderdaad. 30 seconden. Nou ja, en dit is wel een van de betere klinieken van Nederland. Maar ik geloof over het algemeen dat TBS Nederland wel veiliger maakt. Dat laten de cijfers ook wel zien. Wat dat betreft denk ik wel. Wel, toch wel. Ja. En je broer? Die heeft de eerste twee afleveringen gezien. Die was onder indruk. Die wil de rest nog even kijken, net als Maaike. Ja, heel graag. Heel goed. Ik wil jullie bedanken. De serie In de TBS is vanaf vanavond om 9:50 te zien bij BNN Vara op NPO 2. Dit was de Nieuwsbv alweer voor vandaag. Zometeen Bureau Buitenland. BNN Vara. Kort ritje naar het balkon. Hey. Kort ritje naar je werk. Kort ritje naar de sportschool. Zie je zo. Kort ritje naar college. Maar dat is toch ook zo gefietst? Pak ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl. Ja, het was weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Wilt u naar Canada de volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Laat je bijvoorbeeld verrassen bij Cinema Gouda met de nieuwste kaskrakers en films op het witte doek. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid.